بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب ذكر أسنان دية الخطأ. كما وفق وحكد لي دية ذيسة قيل أو كبحنا يدى ذيسة dayihiisa sheegitaankeedii waaye marka axaadiista ku soo aroortay. Marka diyatulkhata geela lagu bixinaayo muxuu noqona? Wabilisnaadi qaala akhbarana Caliy bnu Saciid bni Masruuqin wahuwa alkindiyu alkuufiyu saduuqun rawaa lahu tirmidiyu wannasaa'iy qaala xadathanaa Yaxya bnu Zakariya ibni abi Zaa'idata can xajaajin waa xajaaj bnu Arqaah waa tadliis ayaa ku jira, waa mudallis. can zayd ibni jubayrin wahuwa zayd ibnu jubayr aلطaa'i thiqatun rawaa lahu asxaab اlkutub الsitta can khishf ibni maalikin waa khishf bnu maalik aلطaa'iyu nasaa'i ayaa towhiiqiyey wathaqahu الnasaa'iy hadal ayaana ku jira oo imaamu اlbayhaqi iyo ibnu cabdilbar waxay ku sheegeen ninkan jahaala inay ku jirto, jahaala inay ku sugan tahay ayay tilmaameen, waana ku cilleeyeen xadiidkan hadda marfuuca ah, oo waxay ku cilleeyeen xajaaj ibnu Arqaah oo isagana dacfi uu ku jiro mudallisna ah, khishf ibnu maaligana waa ku cilleeyeen labadaas cilmi. qaala samictu ibna mascuudin yaquulu qadaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam, nebigu wuxuu xukumay diyata alkhata'i gefka ama khata'a diyadiisa 20 binta makhaadin 20 bintu makhaad, yani 20 nirig oo hal sano dhammaysay, sanad labaad gashay, wa 20 ibna makhaadin 20 qurbac oo laba gal ah, dhukuurin oo lab ah, wa 20 binta labuunin 20 bintu labuun oo saddex gal dhadig ah, wa 20 jadacatan iyo 20 jadaca oo afargal ah, yacni shangal ah, wa 20 xiqatan iyo 20 afargal ah, xiqada iyo jadacada, xiqadaa yar, jadacada weyn da ahaan. Marka xadiidkan hadda waa marfuuc oo wuxuu leeyahay qadaa rasuulullahi sal allahu slam, laakiin sida raajixa ah marfuucnimo waa u daciif, waana aadna waa la isugu khilkhilaafay, sida ugu dhowna waa inuu mawquuf cala bni mascuud inuu yahay. Walidaalika marka alimaamu lbayhaqi sunan lkabiirka wuxuu ku yidhi riwaayaatu bni mascuudin alkathiira, riwaayaatka ibni mascuud ee faraha badan ayuu sheegay, wuxuuna rajaxay midda mawquufada ah. Riwaayadaana wuxuu ku cilleeyey xajaaj ibnu Arqaah iyo khishf ibnu maalik labada, Daarqutni buuna ku qalad xugmiyey markii uu yidhi Daarqutni baa marka xadi wuxuu soo wariyey can ibni mascuud ayuu wuxuu ka wariyey meesha 20 ibna makhaadin abow 20 ibna labuunin ayuu ku wariyey. Marka 20 ibna makhaadin meesha ay hadda halkan ka tahay, ibna labuunin ayuu ka dhigay riwaayada ibnu mascuud inay sidaas tahay, asaga keliyana maahan Daarqutni, xataa ibnu Khuseyme iyo a'ima badanaa ka dhigay, laakiin wuxuu leeyahay ar-riwaayatu can ibni Khuseyme wa ibna makhaad, maahan ibnu labuun ma aha. Ayib, a'imadana marka waa isku khilaafeen diyatulkhata. Xanafiyada iyo kuufiyiinta waxay qabaan shan, yacni waa mukhamasa oo shan ayaa loo qaybinaa boqolka halaad markay naf tahay, marka waxay ka dhigeen ayaga kuufiyiinta 20 bintu makhaad oo laba gal dhadig ah, 20 ibnu makhaad laba gal lab ah, 20 ah bintu labuun ah nirig markaa saddex gal ah, 20 xiqa ah afar gal ah, 20 shangal oo jadaca ah, marka waa 25aad. Laakiin ayaga meesha labka oo uga jiro qurbaca ku jiro waa ibnu makhaad, ibnu labuun ma aha. Ibnu makhaad iyo ibnu labuunna waxaa da'yar ibnu makhaad, ibnu labuunka waa saddex gal ibnu makhaadkuna waa laba gal. kuufiyiinta marka sidaasay ku tageen, ee ibnulmundirna sidaasuu u iishayo a'imada shaaficiyada ka mid ah, laba shayba waa ugu iishayo. wuxuu leeyahay maadaama qowl saxaabi uu yahay, xadiid marfuuca lama haayo oo nebigu uu diyada ku kala xadiday ma leh, keliya uu wuxuu sheegay wafi nafsi mi-atun min alibil, qur-aankuna diyatun musallamatun buuba yiriba, diyada jinsigeeda xataa qur-aanku ma sheegin. ninkii kama lagu dilo diyo ayaa laga bixina, yaa la siinaa ehelkiisa, ayuu yidhi. diyadu maxay tahay? rasuulkaa marka wuxuu ku caddeeyey wafi nafsi mi-atun min alibil, geel inay tahay. nebigu waa caddeeyey sal allahu calayhi wasalam, laakiin geelaasi sidoo kale noqonaa qaybihiisa xadiid marfuuca ma leh oo saxiixa. haddii marka xadiid marfuuca la waayey, qowlka saxaabigaa marka imaanaya, qowlu saxaabi ayaa la qaadanaya. oo waana ibnu mascuud hadda qowlkiisu sidaas waaya, qowlka saxaabo saxaabi laga haya kan ibnu mascuud waaya. kan ibnu mascuud marfuuc ahaan isaga uma ansixin. sida labaado uu ku rajaxayna waxay tahay, maadaama waxaan ay yihiin maal waajibaayo, asalkuna qofka waxa ku waajibaaya wax cad inay yihiin la rabo, alaslu marka waxa ugu yaraa laga qabanaa marka, ilaa intaas waa la hubaaya. haddiiba ninkan yacni khado oo wax ku dilay maalaa ku waajibay, maalku intaas miyuu dhan yahay mase waa ka yar yahay? haddii laysku qabto inta yaraa la bixinaa, inta yar ilaa yaqiinana loo hubaa. labadaasuu marka u rajaxay ibnulmundir meeshaan, waayo ibnulabuun iyo ibnu makhaad, ibnu makhaada ayaa lacag yar, ilaa ibnulabuunkaa ka daa weyn ma ogtahay. sidaasuu marka ibnulmundir oo u yeeshay. alimaamu shaafici iyo imaam maalik iyo ayaga waxay ku tageen in meesha kan ibnu makhaad uu ka yahay ibnulabuun, inta kale iskaga mid waa. marka diyatul khada marka waa mukhamasa 20 bintu makhaadin wa 20 bintu labuunin wa 20 ibnu labuunin wa 20 xiqaaq iyo 20 jadaca, intaas marka shantaasu xallu lkhilaafku marka waa ibnu labuun. shaaficiyada ayagu dhadiga meesha labka meeshaas imaanaya waa ibnu labuun, xanafiyaduna may ibnu makhaad waayay leeyihiin. shaafici marka kaasuu qaatay middaan camalu ahli lmadiinana sidaas aho alfuqahaa sabca ee reer madiine iyo sidaas ay qabeen. walidaalika shaafici wuxuu deliishaday sulaymaan ibnu yasaar hadal uu yiri oo iyo wax fuqahaa ahli lmadiina wixii laga sheegay ayuu deliishaday. fuqahaa ahli lmadiinana hadda marka in iyaga loo laabto waxaa keenayay madiine waxay ahayd meeshii cilmigu uu yaalay, rasuulkaa ku dhintay, khulafaa raashidiinta intooda badanaa meesha joogeen, cilmigana aad buu uga faafaayay. wixii marka laysku qabto qaabkooda iyo in iyaga la aado wax laga weydiiyo saas. walidaalika imaamu lbukhaari kitaabu lictisaam bisunan wuxuu tarjamay ijmaaca iyo markuu ka hadlaayey waxyaabaha uu sheegay waxaa ka mid ah wamaa ajmaca calayhi alxaramaan, saas ma ahayn a'imatu lxarameyn wixii ay ku tageen, oga maadaama meesha diintu ay ka aasaasantay cilmigu uu ku badnaay ictibaaraa lasii jiray. imaamu maaligna isaga de waxuuba u ahay daliil camalu ahli lmadiina, meelahaas ayaa marka uu ka soo qaaday. taasaa marka wuxuu leeyahay ibnulmundirna meeshaas marka ayuu u iishay, imaamu shaaficina camalu ahli lmadiina uu meeshan ka qabsaday fuqahadii sabcada. iyo weliba ibnulmundir wuxuu leeyahay waxaa laga yaabaa shaafici inuunan maqlin saxaabiga ibnu mascuud qowlkiisa, hadduu maqli lahaa isagoo qaadan lahaa buu yidhi, sababtoo ah ixtiyaadka asaga ku dhow. shaafici marka aqallulmaal in laga qaado wuu qabay isaga, marka aqallulmaalki uu arkayaa wuxuu noqday middaas reer madiine uu ka arkay camalu ahlilmadiina, yacni waxaan ujeedaa fuqahaa ahlilmadiina, maadaama uu taa arkay middan ibnu mascuud inuunan arkinaa laga yaabaa buu yidhi, hadduu arki lahaa isagoo qaadan lahaa. mas'aladaa marka aduu hadalkaasaa ku jiro meeshaas. qaala baabu dikri diyati min alwariq, diyadii sheegitaankeedii buu u baab yahay min alwariqi fidada xaggeeda. Yacni qofku haddii uu fido uu ku bixinaayo oo uu diyada waxuu ku bixinayo fido ay tahay, fidadaasi marka maxay noqone. Wabihi qaala akhbarana muxamed bnu lmuhanna can mucaad bni haani'in wahuwa alqaysiyu albasriyu abu hani thiqatun qaala xadathanii muxamed bnu muslimin wahuwa aطaa'ifiyu saduqun yukhdi'u fii xifdihi wama min xifdihi rawaa lahu lbukhaariyu tacliiqan wamuslim walarbaca qaala xadathanaa camru bnu diinaarin xaa wa akhbaranaa abu daawuuda qaala xadathanaa mucaad bnu haani'in qaala xadathanaa muxamed bnu muslimin can camr bni diinaar can cikrimata can ibni cabbaasin qaala qatala rajulun rajulan calaa cahdi nabiyi sal alla slam, nin ayaa nin dilay waqtigii nebiga. Fajacala nabiyu sala allahu alayhi wasalama, nebigu wuxuu ka dhigay diyatahu diyadiisa 12,000 12,000. Wariq mar haddii la baabeeyey, marka wariq waa fida, marka 12,000 oo maxay tahay 12,000 oo dirham, 12,000 oo dirham buu ka dhigay. Wadakara qowlahu tacaala, ayuuna sheegay ilaa an aghnaahum allahu wa rasuuluhu min fadlih. Yani aayaddan sababkay ku timid waay, nin munaafiqiinta un ka mid ahaa ayaa nin munaafiqiinta markaa ka mid ahaa ayaa diyo helay, nin baa laga dilay, marka diyo ayaa waxaa loo siiyey 12,000 oo dirham ayaa diyo loo siiyey, taasoo ku hodmay. Marka waxaa la leeyahay, dee wixii aada sharcigii ku heshay ood ku hodantay miyaad ayaad ku qoonsatay nebiga sal allahu calayhi wasalam. Wamaa naqamuu minhum ilaa an aqnaahum allahu wa rasuuluhu min fadlihim, fii akhdihim, qaadashadooda adiyata ay qaateen. Walafdu liabi daawuuda, lafdigan abu daawuud baa iska leh. Ayb, yani muxamed bnu musanna iyo abu daawuud, abu daawuud lafdigiisii waa kam. Ayb, marka xadiidkan isaga tirmidina waa wariyey min dariiq muxamed bnu muslim. Ayib, markaasuu wuxuu yidhi laa naclamu axadan yadkuru fii hada alxadiidi can ibni cabbaas gayra muxamed bni muslim waalcamalu calaa hada alxadiidi cinda bacdi ahli lcilmi. Wuxuu leeyahy xadiidkan wax ibnu cabbaas sheegay waa un muxamed bnu muslim, laakiin nasaa'i halkan muxuu ku leeyahy lafdiga abu daawuud. Abu daawuud xadiidkiisuna muxuu ahaa muxamed bnu muslim oo isaga soo dhaca xadiidka abu daawuud iyo muxamed bnu lmuhanna. Marka muxamed bnu muslim aطaa'ifi waaye waxa ibnu cabbaas xusay, muxuu ka wadaa marka xadiidku waa mursal marka, waaye muxamed bnu muslim dacfiga ku jiray, nooc dacfi ah, waayo wuxuu yidhi marka tarjamadiisu waxa ahaa marka yacni saduuqun yukhdi, weliba yacni xifdigiisa iyo ayaa wax laga sheegay. Ayb, marka isaga unbaana marka wuxuu ka dhigay xadiidka ibnu cabbaas sheegay, dadka kale ma aynan sheegin, laakiin bacdu ahli lcilmina sidaanay ku tageen. Xadiidka ibnu cuyayna imaam abu daawuud wuxuu yidhi rawaahu ibnu cuyayna can camrin can cikrimata mursalan. Imaamu tirmidi cilaalulkabiirka wuxuu ku yidhi sa'altu muxammadan can hada alxadiid, bukhaari baan su'aalay, faqaala sufyaanu bnu cuyaynata yaquulu camr bnu diinaar can inabiy mursalan wa kaana xadiida bni cuyaynata cindahu asaxu, xadiidka ibnu cuyayna mursalka ah ayaa asaxa. Marka xadiidkan waa mursal. Ayb, sidaasuu marka yani mursal buu ku yahay, ku cilaysan yahay. Abu xaatimna fi lcilal wuxuu rajaxay mursalnimadiisa. Mas'alada marka laga qaadanayo xadiidka waxay tahay marka kan kale aan ku darno. Bihi qaala akhbaranaa muxamed bnu maymuun qaala xadathanaa sufyaan can camrin can cikrimata samicnaahu maratan yaquulu can ibni cabbaas ana nabiya sal allahu slam qadaa bithnay cashara alfan yacni fi diyati. Ayib, marka wuxuu leeyahay samicnaahu maratan kada. Imaamu nasaa'i marka sunanu lkubraaga xadiidkan markuu qoray ayuu caqibahu buu wuxuu yidhi maxamed ibnu muslim laysa bilqawiyi wasawaabu mursalun wabnu maymuun laysa bilqawiyi aydan. ibnu maymuunkan waa kan haddatan maxamed ibnu maymuunkan marka wuxuu tilmaamayaa dacfi inuu marka ku jira xadiidka mursalnimadi yani musnadnimadiisa mursalnimaduna ku xoog badan yahay. fiqiga marka masalada ku jira xadiidka ku jira waxay tahay diyatul wariq maxay noqonee aslan marka khilaafku wuxuu ka taagan yahay diyada maxaa u asala. jadiidka shaafici qowlka jadiidka imaamu shaafici wuxuu leeyahay geel baa u asala diyadu marka waa boqol halaad ninka oo geel ah geelaasa asala marka la waayo isagaa la qiimeyna dahab meeshuu ku gaaro fido meeshuu ku gaaro isaga unbaa la qiimeyna waxa kale marka qiimo unbay ku noqonayaan maahane asal maaha. qowlkiisa qadiimka shaaficina wuxuu ahaa diyada yacni dadka geela dhaqdana geela u asala dadka dhaqdo aan geela dhaqanina reer magaalka ahna cumar ibnu lkhadaab wuxuu ka dhigay markay dahab tahayna kun diinaar markay fido tahayna labiyo toban ayuu ka dhigay labiyo toban kun oo diinaar oo dirham aan ujeeda labiyo toban kun oo dirham ayuu ka dhigay marka ay fido tahay markay dahab uu yahayna kun diinaar ayuu ka dhigay kun diinaar oo dahaba marka waa af yani kun diinaar oo dahaba waxay noqonaysaa yacni afar kiilo iyo laba boqol iyo konton garaam waayo halkii diinaar baa wuxuu noqonaa marka meelaha nacam halkii diinaar baa wuxuu noqonayaa afar iyo xoogaasaas oo kale afar iyo jajaba uu noqonaa halkii marka kunkii diinaar wuxuu noqonayaa afar kun iyo rubac afar kun iyo laba boqol iyo konton garaam uu noqona oo dahab hatee marka afar kun iyo laba boqol iyo konton waa afar kiilo iyo laba boqol iyo konton ila kunkii garaam waa hal kiilo. ayib marka waxay leeyihiin cumar isaga sidaasuu ka dhigay dadka reer magaalka oon geela dhaqanin diyada wuxuu ugu saleeyey adahab waalfida. ayib hadday dahab ku bixinayan intaas hadday fido ku bixinayaan intaas alimaamu shaaficina wuxuu leeyay maya geeli nebigu sheegaya asal ah isagaas unbaa marka haddii la waayo ama dadku ay ku raalli noqdaan wax kale iyada waxaas lacagtaas waxaa lagu qiimeyna un geelu baa laga qiimeyna. ayib baabu caqli lmar'ati haweeneyda diyadeeda caddayntiisiibu u baab yahay wabihi qaala akhbaranaa ciisa bnu yuunus qaala xadaanaa damratu can ismaaciila bni cayaashin can ibni jurayj. ibnu jurayj marka waa xijaazi waa maki ismaaciilna marka waa tii la dhihi jiray xadiiduhu can ilxijaaziyiina waa daciif hadda marka xadiidkan xijaaziyiin uu ka warina waa dacfiyaa ku jira waa cilla. can camr ibni shucaybin can abiyihi can jaddihi qaala qaala rasuulu llahi sal lau salam caqlu lmar'ati haweenta diyadeeda mithlu caqli rajuli ninka diyadiisoo kale waayo ilaa goorma xataa yabluga thuluha ilaa uu saddex meelood meel ka gaaro min diyatiha diyadeeda yani waxaa laga wadaa naagta diyadeeda saddex meelood meel wixii ka yar haddayn aduu dhiiggu intaas noqdo ninku unbay la mid tahay ma laga dhigaayo marka yacni mathalan maxaa tusaale ahaan maxay noqone hal far ayaa haween laga gooyey farta halka far meeqo waay diyadeeda nin marka uu yahay toban waa toban neef oo geela haweenaa laga jaray marka far haweenta diyadeedu waa konton toban meeqay u joogtaa konton thuluth waa ka yartahay waa khumus thuluth waa ka yartahay tobanaa la siinayaan leenahay ninkay la mid tahay labaa laga jaray laba waa labaatan meesha unbay joogtaa saddex farood marka laga jaro meeqay qaadan lahayd soddon haddii nin laga dhigi lahaa soddon iyada diyadeeda thuluthkeedu waa ka badan tahay ila diyadeeda waa konton konton marka saddex loo qaybiyey iyo soddon soddonaa badan hadda markaa soddon la siin maayo markaa waxay noqonaysaa ninkii nuskiisi ayaa bilaabmaya, 15 la siinaa markaas, shan marka xataa yabluqa thuluha min diyatihaa, sidaas diyadeeda qadra thuluth ilaa laga gaaro ninay lamid tahay. Haddii la gaaro qadra thuluth iyo wixii ka badan, markaa maya waxay noqonayaan nisfu rajul. Sidaan marka xadiidkan marka dabcan dacfi baa ku jiro. Ismaaciil ibnu cayaash baa ibnu jurayj ka warinaya, ibnu jurayjna waa xijaazi maki. Ayib, xadiidkan sida uu tilmaamayana waxaa ku tegay fuqahada, alfuqahaa sabca, aimada yani toddobada, yani waqtigii taabiciinta noolaaye fuqahaa ahli lmadiina, waana qowl lqadiimka shaafici, sidaas waay, jadiidku ma aha. cumarna waa laga wariyey sidaan oo kale. Qowlka kale wuxuu leeyahay abu xaniife iyo shaafici ayaa qabaane sida jadiidka ah, mar walbo diyatu lmar'ati nisfu diyati rajul. Haddii naagta marka loo xukumo gacan far la gooyey, fartaas waxay noqonay shan, ninku meeshu 10 ka yeeda shan. Mar walba marka sida diyatu nafsi ay nus u tahay, ayaa diyatu lataraaf walmanaaficna ay nus u noqonayn. Ayib, nafta layskuma khilaafsana, haweenta iyada nafsadeeda haddii la gooyo maxaa u diyaa nisfu diyati rajul, waa bilaa khilaafin, waa ijmaac. Ibnulmundir iyo yani waxaan ujeedaa ibnu Qudaama ayaa ijmaaca soo raraayo. Marka naag diyadeeda nisfu diyati rajul inay tahay, maxaa u daliil ijmaacu lmuslimiin? Maba laysku khilaafin, saxaabadii taabiciintii kulli iskumaynan khilaafin. Meeshaas marka taas ayaa marka amaa, laakiin waxa la isku khilaafay waxay tahay wixii thuluth diyadeeda ka yar ma ninay kula siman tahay mase kulama sinno, waa nis. Alimaamu Shaafici Abu Xaniifa imay nis waay mar walbay leeyihiin. Culimada kalena marka alfuqahaa sabca iyo Maalik iyana waxay leeyihin ilaa thuluth ay ka soo gaarto waa diyatu rajul oo kale ka diyati rajul. Sidaana marka Cali baa laga wariyey, Shaafici iyo sida ay qabaan Cali ayaa laga wariyey. Qaala kam diyatu lkaafir, marka waxaana sidaa loo yeelay daaweyn dhaqaale hadday arrintu noqotay xagga dhaqaalaha iyo takaaliifta dhaqaale iyo naagta iyo ninka, mar walba ninkuu saaran yahay maadaama xaggaa takaaliifta loo badiyo, meherkii isaga la saaray oo nafaqadii biilkii isaga la saaray oo dhaqaalihii guriga lagu deganaanayo isaga la dul saaray oo qoyskii marka nin uu ka baxo iyo qoyskii naag ka baxdo xagga dhaqaalaha waajibaadkiisa isku mid maaha. Sharcigu xigmaduu ku socdaa ee waxaa la fiirinaa nafsadda maaha. Nafsadda markay tahay nin hadduu naag kas u dila, waa loo toogana waa loo dila. Marka inaan naag xuquuqdeeda la duudsiinin, taasaaba ku tusaysa in loo dilay. Sharciga loo dilana waa yiri qisaastii waa ka simay, laakiin maal arrintu hadday noqoto dhinac kale la fiiriyey. Qaala kam diyatu lkaafiri, gaalka diyadiisu waa imisa? Diyatu lkaafir, gaalada marka laba nooc waayo, ahlu kitaab iyo wathani. Ayib, ahlu kitaabka marka diyadiisu hadda sheegaya وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن وابن مهدي عن محمد بن راشد وهو المكحولي الدمشقي نزيل البصرة صدوق يهيم ورمي بالقدر عن سليمان بن موسى إمام النسائي وحير ليس بالقوي في الحديث وذكر كلمة معناها وحوشة كلمة معناها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال qaala rasuulu llahi sal alla slam caqlu ahli dhimmati, dadka muslimiinta ku hoos nool ee jizyada bixiyo haddii la dila diyadooda, nisfu caqli lmuslimiin, muslimiinta diyadooda nuskeed waay. Marka marad wahum lyahuudu wannasaaraa, ahlu dhima yaa ah marka uu jizya laga qaadaa yahuudda iyo nasaarada. Ayib, marka ahlu kitaabka diyadoodu xadiidkan wuxuu tilmaamayaa nisfu diyati lmuslim inay tahay, qofka muslimka diyadiisa nuskeed waayahay. sidaana marka waxaa laga wariyey cumar, yani cumar, afwan, cumar waxaa laga wariyey ثلث inay tahay diyatu, yani ahli الكitaab inay ثلث tahay saddex meelood meel, oo wuxuu xukumay dad ahlu kitaaba diyadiiba wuxuu ka xukumay 4,000 dirham, 4,000 oo dirham. marka meeqay ahayd diyadii oo kaamila 12,000 soo maahay, diyadii oo kaamila 12,000 oo dirham ay ahayd, 4,000 markuu xukumay 4,12,000 waxay u tahay ثلث. shaafici marka kaasuu qaatay oo wuxuu yidhi diyatu ahli الكitaab waa ثلث diyat المسلم, wuxuuna u qaatay waa inta ugu yar ee saxaabada ka soo aroortay, intaasaana yaqiin loo hubaa, wax ka badan qofku ma la saari karo. Tayib, xadiidkana dacfi baa ku jiro, Suleymaan ibnu Muusa ayaa ku jiraan. Tayib, Muxamed ibnu Raashidka laftiisa a'imada qaar baa marka daciifiyey, laakiin Muxamed ibnu Raashid waa la mutaabiceeyeyo, yani Suleymaan waa la mutaabiceeyey, mushiida waxaa mutaabiceeyey Muxamed ibnu Isxaaq, Abu Daawuud baana warinaayo, laakiin cilladii Muxamed ibnu Raashidkan waa iska taagan tahay meesha. Waxaa kaloo cumar laga wariyey riwaayo kale oo iyadu dhahayso annahu ka diyati lmuslim, yani ninka ahlu kitaabka dhimiga ah diyadiisu waa muslimka diyadiisa oo kale. Cumar iyo Cusmaan iyo waa laga wariyey sidaas iyada. Tayib, Abu Xaniifana sidaa ku tegey oo diyatu dhimiyi ka diyati lmuslim, mar haddii diyo la bixinayo. Abu Xaniifa asaga xataa waxa u qabaaba waaba loo dili karaa, xataa mucaahadka iyo hadduu dilo qof muslim muslimka waa la qisaasa, waa loo qisaasa buu leeyahy. Laakiin xadiidkii Bukhaari baa diidayo laa yuqtalu muslimun bikaafir, muslim gaal ma loo dilayo, diyaduna asagu meeshaasuu ka qaatay ayuu fiiriyey. Laakiin kufrigu waa naqsi, naqsigaasina uu saameynaya. Wabihi qaala, marka wathaniyiinta iyagu diyadoodana maxay noqonay cushur, oo marka mase khumus maana ayay ahayd 20 khumus diyati lmuslim, maana 100 halaad marka ay tahay diyatu lmuslim, 5 marka loo qaybiyo marka khumus maxay noqonay 20 soomaa, 20 halaad uu leeyahay wathaniga mushriga. وبه قال أخبرنا أحمد بن عمر بن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد هو الليثي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقل الكافر نصف عقل المؤمن, قال كديدي سوى مؤمن كديدي سبركي. ترمذي وحوير حديث عبد الله بن عمر في هذا الباب حديث حسن. طيب, qaala diyatu lmukaatab, addoonka la kitaabeeyey diyadiisa, intaas haddaad keento xoraa tahay ayaa la yidhi, waxba uu bixiyey isagoo wado oo nus lacagtii dhiibay baa waa la dilay, jinaayaa ku dhacday, diyada laga bixinaa maxay dhammaanay marka, ma waxaa loo fiirinaa waa addoon baa la dhahayaayo qiimihiisaa la bixinaa, mase inta uu bixiyey ee uu xorka ka noqday ayaa la leeyahay inta uu bixiyeyna xor ha laga dhigo, inta kalena addoon ha laga dhigo. Ilaa hada marka hadduu nis bixiyey mukaatabka, 1,000 haddaad keento xoraa tahay, layr 500 uu bixiyey, ninkaa marka maxaa la siinayaa nus? Marka wuxuu leeyahay xorow ka yahay oo nisfu diyati lxur ayuu qaadanaa 50, nisna wuxuu ka yahay addoon, inta la qiimeeyo qiimihiisa nuskood ayaa laga dhigaana, sidaasay noqonay, mase wax dhan ba addoonnimo baa laga fiirina, taasuu marka baabaynayaa. Wabihi qaala akhbaranaa Muxamed ibnu lmusanna qaala xadaanaa wakiicun qaala xadaanaa Caliy ibnu lmubaarak can yaxya can cikrimata can ibni cabaasin qaala qadaa rasuulu llahi sal lla slam, wuxuu xukumay fi lmukaatabi mukaatabka, yuqtalu la dilaayo bidiyati lxuri, xor diyadiis ayuu u xukumay, calaa qadri maa addaa, intuu gutay oo kale. Xadiidkan marka Caliy ibnu wakiic wuu ka warinaa oo kuufi ah cali ibnu lmubaarak. cali ibnu lmubaarakna marka kuufiyiintu riwaayaadka ay ka wariyaan waxbaa ku jiri jiray, laakiin mutaabaca ayuu leeyahay, mutaabacadaasuuna marka ku xoogaysmaa. war badanna xadiidkan waa ku jiraayo, waxaa laysku khilaafay fii rafcihi wa waqfihi. yaxya bnu saciid alqaطaan cinda abi daawuud, xajaaj asawaaf, imaam axmed, daara qutni, daxaawi siday ugaga wariyeen, imaam axmed abaan ibni yasiid alcataar iyo xaakim, mucaawiyat bnu salaam, riwaayaadkaas badankoodna waa imaanayaane dhammaantood, can yaxya bni abi kahiir, can cikrimata, can ibni cabaas, marfuucan ayuu marfuuca yiri. imaam اlbayhaqina wuxuu yidhi fii riwaayati cali ibn اlmubaarak haadihi, wuxuu ka yidhi wazaada fiihi can ibni cabaasi min qowlihi ma yukhaalifu اlxadiid almarfuuc fi lqiyaas, ayuu ziyaadiyey wayukhaalifu ma rawaahu xamaad bnu salamata fi nasi. ziyaadada marka uu sheegaya waxay tahay waqaala bnu cabaas laa yuqaamu cala lmukaatabi ilaa xaddu lmamluuk, addoonka mukaatabka marka xuduud lagu oogayo, xadka lagu oogaayo addoon xadkiisu waay. warkan iyo marka warka hore waa iskhilaafayaan soomaali. xukunka uu nebigu warinaa waa xor, wuxuu xor ka yahay qadara maa addaa. haddii xuduud iyo cuquubo la joogana addoonuu ayuu la mid yahay kulligiisba, waa iskhilaafsan tahay. ibnu cabaasna qado uu nebiga xukumay uu warinaayo ma khilaafaya isagana, taasuu marka cillo uga dhigaya alimaamu lbayhaqi ilaa uu yidhi xadiidu cikrimata idaa waqaca fiihi likhtilaafu wajaba atawaqufu fiihi. xadiidkan cikrima oo asala wuxuu leeyahay xadiidka cikrima haddii khilaaf uu ku dhex dhaco in laga tawaqufa waajibayo, wa haada almadhabu inamaa yurwaa can cali bni abi aalib. madhabkan oo mukaatabku qaybta uu gutay kitaabadiisa xor ka yahay, qaybtaas marka waa diyatu lxur, inta kalena waa diyatu lcabdi, cali baa laga hayaa buu leeyahay yaa laga wariyey. wahuwa anahu yuctaqu biqadri maa addaa wafii thubuutihi can اnnabiyi nadarun, inuu nebiga ka sugnaadayna war baa ku jira. cali marka haddii uu leeyahay qaybna addoonuu ka yahay qaybna xor, saxaabo badan oo waxaa lahayaa umu salamo iyo caaisho iyo cumar iyo oo iyagana dhahaya mukaatabku waa addoon intuu dirham ku dhiman yahay, hal dirham intuu ku dhiman yahay waa addoon. mar hadduu addoon yahayo uunan wax dhexlaynin xataa, leanna riqigu maanic uu ahaa moogtahay dhaxalka. waxay leeyihin marka tanna addoonnimada unbay ku soconaysaa, qiimatu unbaa lagu diyeynaa ee wax marka xornimo qayb ah iyo ma jiraan. imaam axmedna xadiidkii bariira uu soo qabsaday, bariira xadiidkii oo wuxuu leeyahay bariira yacni haddaysan addoon ahayn lama gateen sooma. taas wuxuu ku tusaa marka mukaatabku inuu addoon yahay, isagoo addoon ah marka qaybuu xor diyadii diyatu lxurba uu qayb ka qaadanaa iyo see loo dhahama. وبه قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي صدوق أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل فضعف بسبب ذلك. سمرك وصدوق لكن ضد ضعفه بديي إنه كوري بتصدي مجاهيل ساسا ضعيفين. قال حدثنا معاوية ومعاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قضى في المكاتب أن يودى بقدر ما عتق منه دية الحر إن يديه. وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية وهو بصري ثقة روى له النسائي قال حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي ثقة إلا في حديثه عن الثوري hadda se ka warin maayo can اlxajaaj الصawaaf can yaxya وaibnu abi kahiir can cikrimata can ibni cabaasi qaala qada rasuulu اllahi sal اllaه slam fi lmukaatabi yuuda waa la diyeynaa biqadri maa addaa intuu gutay oo kale min mukaatabatihi uu ka gutay diyat alxuri ayaa laga bixinay wamaa baqiya inta hartayna diyat alcabdi ayaa laga diyeynay. وبه قال أخبرنا محمد بن عيسى النقاش وهو أبو جعفر البغدادي نزيل دمشق مقبول روى له النسائي قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال حدثنا حماد وابن سلمة عن قتادة عن خلاس خلاس بن عمرو الهجري البصري ثقة وكان يرسل وكان على شرطة علي روى له أصحاب الكتب الستة عن علي وعن أيوب حيكو عطفنت يا قتادة طيب وعن أيوب عن عكرمة طيب حماد بن سلمة أي حكورنا قتادة يا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب الدونك مكاتبك يعتقه حروبيا بقدر ما أدى أنت وقتين تيلاكتها ويقام عليه الحد حد كان لقوغيا بقدر ما عتق أنت حروبي أوكاله أي حد عقابتي سؤال نقول منه ويرث ونحليا بقدر ما عتق منه أنت كحروبي قدر كيدنا وحبو كنحلا طيب الإمام النسائي مركب وحال قوري إنه يري بعد إيراده حديث كان إنه يري هذا لا يصح وبه قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة وعن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس إن, أن مكاتبا أيا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي قال للدلي فأمر وهو أمر يودا إلا دية ما أدى دية الحر أنتو قتي إن حر دية دي لقد دية وما لا وحي أولن قذنن دية المملوك إن لقب حي أبدون دية دي سوكا لقب حش طيب لبدا مذهبان كجرتو إن لقد دي سكتن أبدون وقيمته دي لغا دغو اينا ندون لغا دغينا ليرادو ما ولا كل قيبنا انتو بخيين خرو كيه انت كلانا اي وخه كيه ادون ديديس هذا اخره والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه